zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie powinna wykonywać decyzji sędzi Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, tak mówi prezydent Andrzej Duda o orzeczeniu w sprawie Turowa. Na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 od dzisiaj mogą zapisywać się osoby powyżej 50 roku życia. 8 listów trafiło do zbiorów powstającego Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska nie powinna wykonywać decyzji sędzi Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, która nakazała naszemu krajowi płacenie 500 000 euro kary dziennie za niewstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Przebywający w Stanach Zjednoczonych Andrzej Duda powiedział na antenie TVP Info, że decyzja sędzi, która jednoosobowo podjęła decyzję, podważa sens funkcjonowania Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jakaś nieodpowiedzialna pani powiedziała sobie, że trzeba wstrzymać wydobycie w kopalni w Turowie, nie zastanawiając się kompletnie nad tym, że to jest 7% polskiej energetyki. Ta kopalnia zasila elektrownię, która zapewnia energię elektryczną dużej części naszego kraju i to jest bardzo poważny problem. Powiem otwarcie, myślę, że nie jesteśmy w stanie po prostu wstrzymać tego wydobycia, ponieważ nie jesteśmy w stanie wstrzymać dostarczania energii elektrycznej. Oczywiście być może, że intencją było to, żebyśmy tą energię elektryczną kupowali w Niemczech. Być może chodziło o to. W poniedziałek hiszpańska sędzia Rosaria Silva de la Puerta postanowiła, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 000 euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Decyzja to pokłosie pozwu Czech przeciwko Polsce. Według czeskich władz wydobycie powoduje obniżanie poziomu wód gruntowych. Dzisiaj w Pradze zakończyła się kolejna runda polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni Turów. Strony sporu nie osiągnęły porozumienia i zadeklarowały, że wrócą do rozmów w przyszłym tygodniu. W poniedziałek ma dojść do spotkania ministrów środowiska Polski i Czech. Od dzisiaj medycy oraz osoby, które skończyły 50 lat, mogą zapisywać się na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Warunek jest jeden, od pełnego zaszczepienia musi minąć pół roku, wyjaśnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od dzisiaj wszyscy powyżej 50 roku życia otrzymają e-skierowanie, to jest generowanie automatyczne, tak jak w poprzednich szczepieniach. Oczywiście kto nie posiada tego konta pacjenta internetowego, może zgłosić się do punktu szczepień, w tym punkcie szczepień e-skierowanie już jest. No warunkiem jest takim, żeby właśnie być osobą powyżej 50 roku życia i ten okres 6-miesięczny musi upłynąć od podania drugiej dawki. W pełni zaszczepionych jest 19 340 000 Polaków. Dzisiaj poinformowano o ponad 800 nowych zachorowaniach na COVID. Zmarło 14 osób. Do zbiorów powstającego Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi dołączono 8 listów. To źródło wiedzy o warunkach, w jakich przebywały dzieci w niemieckim obozie przy ulicy Przemysłowej. Listy były pisane pod dyktando Niemców, ale można z nich wyczytać informacje o tragicznej sytuacji dzieci, mówi Andrzej Janicki z Muzeum Dzieci Polskich. Na przykład dziewczynka wysłana do obozu wraz ze swoim braciszkiem pisze, że oboje z braciszkiem są zdrowi, a na końcu listu pojawia się informacja, że braciszek właśnie przeszedł zapalenie płuc i zbiera mu się w boku woda. Dowiadujemy się od dziewczynki, że w zasadzie w obozie nie jest tak źle, natomiast dziewczynka prosi w tym samym liście o buty dla siebie i dla swojej siostry. Obóz prewencyjny dla polskich dzieci powstał na obszarze wydzielonym z łódzkiego getta w połowie 1942 roku i funkcjonował do końca okupacji niemieckiej w Łodzi. Niemiecki rząd federalny przeznaczył w ciągu ostatniej kadencji ponad 1 000 000 000 euro na współpracę z firmami doradczymi, tak wynika z ustaleń mediów i posłów opozycji. W odpowiedzi na pytanie opozycji resort finansów wskazał, że kierowane przez bawarskich adeków MSW zapłaciło blisko 500 000 000 euro za usługi zewnętrznych firm. Ministerstwo Transportu przeznaczyło około 200 milionów euro na współpracę z prywatnymi konsultantami. Zatrudnianie przez rząd doradców bywa w Niemczech często krytykowane. Zdaniem znawców branży cena zakupu ekspertyz ma się nijak do ich rzeczywistego zastosowania w polityce. Te kontrakty są po prostu zbyt kosztowne i nieprzejrzyste. Doradcy szukają sposobu na odzyskanie wpływów w środowiskach decyzyjnych. Gorzej, że za nasze pieniądze. Oburza się dziennikarz ARD Jan Szypman z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Marek Wiernik. Jeszcze raz witam Państwa. Audycję realizuje Michał Jakubik. W roli wydawcy występuje Marek Pawlukiewicz. No a muzycznie otworzył ten program zespół The Cult. Ja pamiętam w latach 80. w Trójce wielokrotnie mówiłem, że to najlepszy zespół świata. No byłem wtedy pod wrażeniem tej formacji. Zresztą w latach 90. też kilkakrotnie wspominałem o tym, że są najlepsi z panowie The Cult. No oczywiście przez te kolejne dekady pojawiły się inne znakomite grupy, ale w dalszym ciągu chętnie wracam do tych starych, zwłaszcza krążków zespołu The Cult. Zagraliśmy z albumu Dreamtime. To był rok 1984, Resurrection Joe. No to teraz kolejni wielcy artyści, wielcy klasycy, grupa Van Halen, i zajrzymy sobie do pierwszego albumu zespołu. To był rok 1978. Utwór wydany na drugim singlu grupy Running with the Devil. Jeszcze taka ciekawostka, lata temu w takim plebiscycie hard rockowych utworów wszechczasów stacja telewizyjna VH1 właśnie w tej czołowej dziesiątce umieściła ten utwór. No to posłuchajmy, czy się nie zestarzał. Van Halen, Running with the Devil. Van Halen, lata 70. No to co, nieźle zabrzmiało, prawda? No dobrze. Powspominaliśmy, to teraz coś nowego sprzed kilku miesięcy. Muzyka. Trzeci solowy album pana Billy'ego F. Gibbonsa, a więc 1/3 zespołu ZZ Top. Płyta nosi tytuł Hardware, no i kilka znakomitych utworów na tym krążku. Dziś postanowiłem tego wieczora zagrać państwu utwór Stackin' Bones. I gra na gitarze i śpiewa Billy F. Gibbons. Według wiernika był The Cult, Van Halen, no i teraz Billy F. Gibbons. To on w 1969 roku organizował ZZ Top. No to skoro mowa o klasyce, to i artyści klasyczni, polscy artyści punkowi pojawiają się w tym programie i teraz padło na Saigon. Proszę państwa, to już ponad 30 lat, jak ta grupa funkcjonuje, powstała w Wałbrzychu, no i będzie teraz trochę historii. No to historia intrygująca, a w sumie fantastyczna, bardzo ładnie będzie opowiedziana przez grupę Saigon. Złoty pociąg. Od Wrocławia, a dokładnie w moim mieście. No właśnie, dlaczego tak mało o tym mówi się? Złoty pociąg, tę historię przypomniał wałbrzyski Saigon. Proszę Państwa, no myślę, że to jest wydarzenie. Jeszcze na razie tak dużo nie mówi się może i pisze o tej płycie Rest in Blue. To jest, uwaga, najnowszy album Jerry'ego Rafferty'ego. Tak, tak, dzięki córce Marta Rafferty, no wiele pracy włożyła w odszukaniu tych demówek ojca i znalazła wiele ciekawych nagrań, które powstały pomiędzy 2006 a 2011 roku. No i to wszystko ładnie zostało zebrane, przygotowane i jest na płycie Rest in Blue. Być może w przyszłym tygodniu, a może trochę później coś sobie z tego albumu zagramy, ale teraz chciałbym przypomnieć i sobie, i Państwu ten największy utwór w repertuarze Jerry'ego Rafferty'ego. To był rok 1978. Oczywiście chodzi o piosenkę Baker Street, ale my posłuchamy w wersji grupy Foo Fighters. To jest naprawdę jedna z najlepszych moim zdaniem wersji tego utworu, no poza oryginałem oczywiście. Dave Grohl z kolegami tak to zrobił. Baker Street. Zagrały gitarę i to wszystko zorganizował Dave Grohl z kolegami z grupy Foo Fighters, Baker Street, Jerry'ego Rafferty'ego. Program trzeci Polskiego Radia, to teraz chciałbym Państwu przypomnieć, być może zapomniano nieco o grupę, no bo już nie ma tego zespołu od 2003 roku. Z Teksasu, Pantera. Może być? I przy okazji w kilku zdaniach, szybciutko, bo tam dramatyczne sytuacje rozgrywały się po zakończeniu działalności Pantery. Dimebag Darrell, gitarzysta, to było 8 grudnia, przed świętami Bożego Narodzenia, już 2004 roku. Szaleniec, wariat, mówiło się, że schizofrenik, zastrzelił na scenie kilka osób, między innymi właśnie Dimebag Darrell zginął na scenie. Mówiło się też, że to była reakcja na to, że opuścił Panterę. No dużo spekulacji. Rok 1999. Znakomity utwór. Cat Stretch Fever. Pantera. Some man, I got it, I was just 10 years old. Got it from some był sam koniec XX wieku. Tak grała i śpiewała Pantera. No a my przypominamy sobie polskie załogi punkowe, te, których nie znajdziemy na jakichś pierwszych stronach gazet, nawet gazet muzycznych. Nie, no już nie ma gazet muzycznych. Wszystko pomału się kończy, ale te jestem pod wrażeniem, bo zespoły cały czas działają. Jeśli miały przerwy, to reaktywują się, na nowo się schodzą i coraz więcej koncertów obserwuję. Ruch w interesie Chełmża. Tym razem byliśmy w Wałbrzychu, teraz Chełmża, kilkanaście lat gra ten zespół Granda. Granda, taka jest nazwa tej formacji. Jest album Prosty Przekaz, a za chwilę będzie utwór Wtedy Właśnie. Rocka klasyka, a według Wiernika i pozostajemy przy polskiej muzyce, ale to zupełnie będzie inny świat dźwięków. Bardzo interesująca grupa powstała sam koniec XX wieku. Amarok. Tak jest. I ambientowo, i progrokowo, i przestrzennie. No i Michał Wojtas oczywiście od samego początku. I po drodze była współpraca z Colinem Bassem i z Mariuszem Dudą. 5 albumów w dorobku, to zajrzymy do tego najnowszego wydawnictwa. Bardzo ładnie. Amarok na uspokojenie. Surreal. They say, open the gate. Erase all dreams you have ever heard. They say, go down the drain. They say, give up or you are dead. dużą radością skomentuję to tak. Poziom światowy. AMA Rock. A propos świata, to teraz nowa muzyka z New York City. Grupa The Pretty Reckless w roli głównej pani Taylor Momsen. Jeszcze poprosimy gitarzystę dobrego, niezłego. Może być Tom Morello z Rage Against the Machine. The Pretty Reckless. program trzeci The Pretty Reckless w świetnej formie. No i to Morello na gitarze. Teraz będzie rodzynek, proszę Państwa. Styczeń 68 rok, Olympic Studios. No i dochodzi do nagrania. Chodzi o utwór All Along the Watchtower Boba Dylana. Jimi Hendrix pokłócił się z basistą Noelem Redingiem. Sam zagrał też na basie, poprosił do współpracy Dave'a Masona z grupy Traffic na gitarę akustyczną. Znalazł się też w składzie, tak jest, Brian Jones z Rolling Stonesów, miał grać na pianie, słabo mu to wychodziło, chwycił zatem za instrumenty perkusyjne, no i całe to towarzystwo, oczywiście Mitch Mitchell za bębnami, całe to towarzystwo tak wykonało ten utwór All Along the Watchtower. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the line, nobody of it is worth. Jimi Hendrix, ale i Dave Mason z Traffic i Brian Jones z Rolling Stonesów. No i na koniec tej godziny nasi, tym razem grybów pozdrawiamy. Z Grybowa będą rozbujane betoniary i walka z systemem.